עבודה היא חיינו. שלום חבר'ה, מה נשמע? איך מצב הרוח אחרי החופשה? ככה ככה. למה? מה קרה? חבל שהחופשה נגמרה. מה, את לא רוצה לעבוד? כן, אני לא אוהבת את העבודה שלי. דרך אגב, אבי, אולי אתה יודע איפה ספר הטלפונים שלי? הוא היה לשולחן לפני החופשה, ועכשיו הוא איננו. לא, אין לי מושג. אני לא רואה גם את השדכן שלי, גם הוא איננו. ואיפה כל הניירות? הם אינם. גם המחברת איננה. אני זוכרת שעל השולחן היה סרגל, היו עטים, היו עפרונות, היו מעטפות, היה לוח שנה אלקטרוני, הייתה מאפרה. איפה כל זה? מי לוקח תמיד דברים מהשולחן שלי בלי לשאול? חנה, את עצבנית. כן, אני חושבת על משה, המנהל שלי. עוד מעט הוא ייכנס לחדר ויגיד, חנה, את מאחרת לעבודה, את צריכה לבוא לעבודה בזמן. השולחן שלך לא מסודר, את צריכה לעשות סדר על השולחן. אבל הוא צודק. הנה, את לא יודעת איפה ספר הטלפונים, איפה השטחן, איפה הניירות. נו, גם אתה מתחיל. גם אופרה, המנהלת שלי, אומרת לי, רותי, את מקלידה לאט, את צריכה להקליד מהר, את מדברת הרבה בטלפון עם החבר שלך, את צריכה לדבר בטלפון רק עם הלקוחות שלנו. אוי, נשים, נשים, תמיד הן לא מרוצות. בוודאי, לא מרוצות. חופשה זה כל כך טוב. אני קמה מאוחר, מתלבשת לאט, אוכלת ארוחת בוקר טעימה. אחר כך אני מטיילת עם הכלב שלי, פוגשת שכנות ואנחנו יושבות בגינה ומפטפטות. לא צריך למהר, לא צריך להסתכל על השעון. בערב אני קוראת ספרים או שבועונים ושומעת מוזיקה טובה. אני דווקא לא ישנה עד מאוחר. אני והחבר שלי קמים מוקדם, לוקחים תרמילים ויוצאים לטיולים. בערב אנחנו חוזרים הביתה, נפגשים עם חברים והולכים לדיסקוטק לרקוד עד הבוקר. אין ויכוח שחופשה זה יותר טוב מעבודה. גם אני הייתי רוצה לנסוע לים, להתרחץ בים, לשכב על החול החם ולהכיר בחורות יפות. או לשבת בבית קפה ממוזג ולשתות קפה חזק ומתוק עם מוגה. ובמקום זה, אתה צריך לבוא למשרד, למלא תפסים, לענות על טלפונים, לקבוע פגישות עם הלקוחות, אבל אין מה לעשות, צריך לעבוד. אין עבודה, אין כסף. בדיוק כך. חברות וחברים יקרים, העבודה היא חיינו. מי שלא עובד, לא אוכל. אני מצטערת שלמדתי עבודה משרדית. זאת עבודה משעממת מאוד. אני הייתי צריכה לבחור במשהו אחר. אבל עכשיו אני רוצה למצוא בעל עשיר, ושלום לעבודה. אז מה אנחנו הגברים צריכים לעשות? לחפש נשים עשירות? אישה עשירה זה טוב מאוד. אבל אולי כדאי גם לחפש מקצוע אחר. אתה לא חושב ככה?